اللہ نے ہر نعمت دے رکھی. اب رب ذوالجلال کا ارادہ ہوا کہ میں ایوب کو آزماؤں کہ سکھ میں میرا ذکر کرتا ہے, دکھ میں بھی مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچانک باغا باغا آیا, آپ کا ایک نوکر عرض کرتا ہے حضور زبردست قسم کی بیماری آئی ہے, بارے میں جتنی بکریاں تھی ساری کی ساری اس بیماری میں مر گئی ہیں. اب اگر فرض کرو 400-500 بکری ہو اس زمانے میں اور 6-7-8 ہزار کی 10-10 ہزار کی ایک ایک بکری ہو تو کتنا بڑا نقصان ہے. ہم میں سے کسی کا اتنا نقصان ہو تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب نقصان کی اطلاع ملی تو فرمایا الحمدللہ. کیا کہا؟ طریقہ سیکھو, مرو مرو نہیں, دولت کے پیچھے مرا نہیں کرو, الحمدللہ. یہ شخص پاس بیٹھے, میں نے کہا ایوب آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ الحمدللہ کہتے ہو؟ فرمایا بھائی دیا بھی تو اسی نے تھا, اگر لے بھی وہی گیا ہے تو پھر کیا, اسی کا تھا وہ لے گیا, ہمارا کیا ہے, ہم خام خا کام کریں. دوسرے دن اطلاع پہنچی حضور کئی 100 گائے تھیں بیماری آئی ہے ساری کی ساری مر گئی ہے. آپ نے پھر فرمایا الحمدللہ. کیا کہا؟ نقصان بھی ہو تو الحمدللہ کہاں کروں, برکت ہوتی ہے, دل کو سکون ملتا ہے, اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے. ذکر نہ کریں, فکر کریں تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ذکر کیا کرو. اللہ اکبر. تیسرے دن اطلاع آ گئی حضور سینکڑوں اونٹ بھی مر گئے ہیں, ذرا دل میں ملال نہیں آیا, اللہ سے شکوا نہیں کیا, یا اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, میرا سارا مال ختم کیا جا رہا تھا. پھر فرمایا الحمدللہ. چوتھے دن اطلاع آئی حضور ایک مکتب میں یعنی اسکول میں آپ کے بچے پڑھ رہے تھے, ساتوں کی ساتوں بچے اسکول کی چھت گریہ نیچے آ کر فوت ہو گئے ہیں. اب بتاؤ کہ ایک بیٹا مر جائے پھر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جہاں 7 بیٹے مر جائیں وہاں باپ کا دل کیا اس وقت کیفیت مبتلا کرتا ہوگا, کس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہوگا. لیکن قربان جاؤں حضرت ایوب کے آپ نے پھر زبان سے وہی کلمہ نکالا الحمدللہ. خود بیمار ہو گئے اور بیماری بھی ایسی کہ جسم میں کیڑے چل گئے. گاؤں والوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ایوب کو جتنی خطرناک بیماری لگی ہے اگر یہ گاؤں میں رہا تو اس کے جراثیم دوسروں کو بھی لے بیٹھیں گے, یہ بیماری اوروں کو بھی پہنچ جائے گی, لوگ عام طور پر اس بیماری کے شکار ہو کر مرنے لگیں گے, لہذا ایوب کو گھر سے یہاں سے نکال دو, اس کو بولو کہ جا کر جنگل میں ڈیرے لگائے تاکہ دوسرے لوگ تمہاری بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں. چار بیویاں تھی, 3 بیویوں نے چھوڑ دیا کہ ہم اس حالت میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتے. یہ امتحان تھا اللہ ان کے دل میں ڈال رہا تھا, چھوڑو ان کو, کیوں میں دیکھوں جب سب کچھ تھا تو ایوب میرا تھا, جب کچھ نہ ہوگا تو پھر کس کا ہوتا. بیویوں نے چھوڑ دیا, گاؤں والوں کی کیا ضرورت, ہاتھ بھی لگاتے, لیکن یہ اللہ نے دل میں ڈالا, نکالو اس کو, اتنے بڑے محل میں بیٹھ کر میرا فکر کرتا ہے, میں جنگل میں اس کو پھینک کے دیکھوں میرا ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا جنگل میں. اور حضرت ایوب ہے کہ وہاں میں ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ذکر جاری رکھا، چھوڑا نہیں، چھوڑا امتحان ایک قدم اور آگے بڑھا. جسم میں جو کیڑے تھے نا، ان میں سے ایک کیڑے کو حکم دیا کہ ذرا ایوب کی زبان کو کاٹو. پورا جسم کیڑوں نے کھا لیا تھا، صرف زبان باقی تھی یا دل باقی تھا. ایک جسم کو ایک کیڑے کو حکم دیا اس کی زبان کو کاٹو، دوسرے کو حکم دیا اس کے دل کو ذرا کاٹو. جب کیڑوں نے زبان اور دل کو کاٹنا شروع کیا تو زبان سے سیر نکلی، ہائے نکلی. حضرت جبریل نے عرض کی، یا اللہ تیرے بندے نے صبر چھوڑ دیا ہے. صبر میں بندے نے نہیں چھوڑا. حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں ایوب اب تک تو بڑا صابر تھا، کیا ہوا؟ آج تیری سیخ کیوں نکلی ہے؟ اس لیے کہ اگر دل کو کاٹ لیا، کھا لیا کیڑوں نے تو تم مر جائے گا، اس لیے سیخ نکلی ہے. زندگی کا خطرہ ہے، اس لیے کسی ہو. حضرت ایوب نے عرض کی، نہیں نہیں، میں اس لیے نہیں سیکھا کہ میں نے دل کو کاٹ لیا کیڑوں نے تو میں مر جاؤں گا. میں سیکھا اس لیے ہوں کہ ایک زبان اور ایک دل، دو ہی تو چیزیں بچی تھی جن سے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا. اگر یہ بھی ختم ہو گئی تو میں اللہ کا ذکر کیسے کروں گا؟ امتحان ختم ہو گیا. امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور قدر دل کا حالا متصل باوید و سرا. ایوب آمد میں مکان دوں، اپنی پاؤں کی ایڑی کو زمین پر مارو. حضرت ایوب نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین کا کلیجہ پھٹ گیا، ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا چشمہ نکل آیا. اللہ نے فرمایا، ایوب تیرے پاؤں کی برکت سے، تیرے پاؤں کی چوٹ سے نکلا ہوا یہ پانی کا چشمہ، اس میں میں نے یہ خصوصیت پیدا کر دی ہے کہ جو اس کو پیے گا اس کی اندرونی بیماریاں ہاتھ کتنی بھی ہوگی ساری ختم ہو جائیں گی، اور جو اس سے غسل کرے گا اس کے جسم کی ظاہری بیماریاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. مختصم حاضہ مختصم بارد و شراب. حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا، پانی نکلا، سب سے پہلے خود غسل کیا، سارا ظاہری جسم ٹھیک ہو گیا، اسی چشمے سے خود پانی پیا، سارے کا سارا اندر کا جسم تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. واپس آئے تو گھر میں دیکھا کہ یوریاں بھی آ چکی ہیں جو توڑ کر گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بھی جو مرے تھے اور بھیج دیے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو بیٹے سے نواز دیا، سب کچھ عطا کر دیا. اللہ آزماتا ہے تو جب آزمائش پر بندہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے درجات عنایت فرماتا ہے. اللہ اکبر. لیکن قرآن کریم نے اسے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ مالا نبل بن خوفی ونت سی نل انی والأنفس ما الثمرا. سارے بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سب دیکھ سے کہو مالا نبن ونکم بشیئن. اے میرے محبوب کے غلاموں, میں کسی نہ کسی چیز سے تمہیں آزماؤں گا. یا اللہ کن کن چیزوں سے آزماؤ گے؟ من الخوف, تم پر خوف مسلط کروں گا, دیکھوں گا امن میں تم میرا ذکر کرتے ہو, خوف میں بھی مجھے یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے. من جوئی, تمہیں بھوکا رکھ کے آزماؤں گا کہ کھانے کو دیتا ہوں پھر میرا ذکر کرتے ہو. اگر بھوکا میں رکھتا ہوں تو پھر بھی مجھے یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے, پھر بھی میرا شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے. مل انفس مرا. کبھی میں تمہارے مال میں گھاٹا ڈالوں گا, کاروباری خسارہ. کیوں؟ جب میں اس کو کاروبار میں پرافٹ دیتا ہوں پھر تو بڑی میرے نام کی دیکھے لیتا ہے, خسارہ ہوتا ہے پھر بھی میرے نام پہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. بند انف سے تمہارے نفسوں میں کمی کر کے آزماؤں گا. چار بچے ہیں, دو فوت ہو گئے, دو بیٹیاں ہیں, ایک فوت ہو گئی. کبھی گھر کا کوئی فرد, کبھی کوئی فرد, کبھی بھائی, کبھی بہن. دیکھوں, آزما کے دیکھوں, ہر حالت میں میرا فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور جب بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا اور آزمائش کے باوجود میں شکر کرتا ہے, تو پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, محبوب بشارت دے دیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ. اے محبوب, ان لوگوں کو جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں بشارت دے دو. کیسے صبر کرتے ہیں؟ کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے وہ وعدہ نام نہیں کرتے, وعدہ اللہ نہیں کرتے, چیخو پکار نہیں کرتے, حال دہائی نہیں دیتے, ماتم نہیں کرتے, اپنے منہ سے تماشے نہیں مارتے, کپڑوں کو نہیں پھاڑتے, بالوں کو نہیں روکتے, سینے کو نہیں پیٹتے, بلکہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف اور صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے. 124,000 کم و بیش پیغمبر پہلے گزرے ہیں, کسی نبی کی امت سے یہ کلمہ نہیں ملا. دیکھیں نا, حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کی جدائی کا غم پہنچا تو انہوں نے کیا کہا؟ یا اسفا علی یوسف, یوں کہہ کے پکارا, غم کا اظہار کیا. حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو گھبرا گئی کہ میں نبیوں کے خاندان کی چشم و چراغ, میری شادی نہیں ہوئی, بیٹا پیدا ہو گیا ہے, قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو کیا پکارا؟ یا لیتنی متو قبل ہذا وکنت نسیا منسیا. ہائے ہلاکت ہو مجھ پر, اس سے پہلے میرا نام و نشان تک میں رہتا سوچتا تھا, میں مل جاتی تو دیکھتا تھا. اس ان الفاظ سے انہوں نے اظہار غم اور افسوس کیا, لیکن امت مصطفیٰ کو یا اتفاق کہنے کی اجازت نہیں ہے, یا لیتنی کہنے کی اجازت نہیں ہے. افسوس اور غم میں منہ سے تماشے مارنے کی اجازت نہیں ہے, سینا پیٹنے کی اجازت نہیں ہے, بالوں کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے, کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. امت مصطفیٰ کو اللہ نے یہ کلمہ توڑنے کے طور پر دیا کہ محبوب امت کو بتا دو, جب ان کو مصیبت پہنچے تو وعدہ کرنے کی بجائے, کپڑے پھاڑنے کی بجائے, ماتم کرنے کی بجائے, سینا اور منہ پھینکنے کی بجائے کہا کرے کرنا چاہیے, سڑکوں پہ ماتم نہیں کرنا چاہیے, اپنے منہ پہ چپیڑے منہ کو نہ پیچو, وعدہ نہ کرو, بلکہ یہ ماتمی ٹولہ جو ہے ان کے کتابوں میں حضرت علی المرتضیٰ کا قول درج ہے. حضرت علی نے فرمایا جو شخص مصیبت میں وعدہ کرے صبر کرنے کی بجائے اپنے سینے یا منہ پہ تماشے مارے, بالوں کو نوچے, کپڑوں کو پھاڑے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ماضی میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں ساری کی ساری ضائع کر دی. ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے, اور یہ کس منہ سے سڑکوں پہ نکل کے ماتم کرتے ہیں. یاد رکھو امام عالی مقام امام حسین کا ماتم کرنے والوں, ماتم مردوں کا ہوتا ہے, میرے حسین زندہ ہے. ابرن تو مردوں کا بھی ماتم کی اجازت نہیں ہے, لیکن مردوں کا ماتم کرو جا کر, اپنے بڑوں کا ماتم کرو جو مر گئے. ہمارے امام حسین نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, وہ تو زندہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو, اس کو مردہ نہیں کہو, اس کو مردہ یا اللہ کہے نہ مردہ, ویسے ہے تو صحیح نا. فرمایا نہیں نہیں, نہ صرف مردہ کہنے کی ممانعت ہے بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو نہ صرف مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وہ کیا ہے؟ یا اللہ گردن کٹ گئی, فرمایا پھر بھی زندہ ہے. یا اللہ بازو کٹ گئے, تانگے کٹ گئی, سینہ چیر لیا گیا, نکال کر کلیجہ چبا لیا گیا, فرمایا تو زندوں کے بھی سردار ہوں. حضرت سیدنا ام مصطفیٰ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب شہید جتنا کیا صاف کر الگ کر دے دو, بازو الگ کر دیے, سر کاٹ کر الگ کر دیا. زندہ نے اپنے انتقام کے جوش میں آپ کا سینہ صاف کیا اور کلیجہ نکال کر منہ سے چبا کر پھونکا. میرے محبوب پہنچتے وہاں اپنے پیارے اور لاڈلے چچا کی یہ حالت دیکھی رہا نہ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو بہانا سنت ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے معاملہ نہیں کیا, منہ پہ تماشے نہیں مارے, بالوں کو نہیں نوچا, سینہ کو بھی نہیں کی, بلکہ کھڑے ہو کر فرمایا سید الشہداء محمد. ارے میرے امتیاں سن لو, آج سے لے کر قیامت تک جتنے شہید آئیں گے حضرت حمزہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں, سارے شہیدوں کے. فرمایا بازو کٹ گئے تو کیا ہوا, بازو کٹ گئی تو کیا ہوا, سینہ صاف ہو گیا تو کیا ہوا, اب بھی زندہ زندہ, اب بھی کیا ہے یا اللہ, تو زندہ کو کہاں ہے کھانا پینا, تو یہ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں. فرمایا عند ربی ماں باپ کے ہاں اولاد تو بہت سی ہوتی ہے نا, لیکن جو بچہ سب سے پیارا ہو وہ بڑا بھی ہو جائے تو ماں اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ہو گیا ہے اس کو خود کھانے دے, تو ماں کہتی ہے نہیں میرا چاند ہے میں اس کو خود کھلاؤں گی, یہ میرا ہیرا ہے میں خود اس کو کھلاؤں گی. وہ پیار کا اظہار ہے. اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں جان قربان کرتے ہیں ان کو مجھ سے اور مجھے خود سے اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خود نہیں چاہتے, خدا ان کو خود کھلاتا ہے. عند ربهم جنات معلوم ہوا جتنے شہید ہیں سارے مل کے بولو, پورے جوش سے بولو, امام علی مقام سے جتنی محبت ہے اتنا زور سے بولو, امام حسین امام حسن علی اکبر علی اکبر کربلا سے سارے شہید. شاعر بولا کہنے لگا کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے, کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے. یہ اس نے پھر بولا تو ایک سنی شاعر اٹھا, اس نے کہا میری غلط فہمی ہے, یہ کہنا تمہارا درست نہیں, اس کے پیچھے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے, کوئی دلیل نہیں, یہ تمہارے ناپاک منہ کی اختراع ہے. سامے غریبہ میں رنگ رلیاں منانے والے کی اختراع ہے کہ کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے. اس نے کہا میں تمہیں سچ پر سناؤں, کہنے لگا سناؤ, کہنے لگا اس کو تم بھی مانو بھی ہر ایک کو ماننا پڑے گا, کافر ہیں جو حسنین کو زندہ نہیں کہتے. کافر ہیں یا نہیں بولو, اسی بولو جو حسنین کریمین کو زندہ نہیں کہتے وہ کافر کے وہ کیا ہے, اسی بولو. شاعر کہتا ہے کافر ہیں جو حسنین کو زندہ نہیں کہتے. ارے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کریں. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو مردہ گمان بھی نہ کرنا, تیرے تصور میں بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہے. مودودی صاحب اپنی تفسیر صحیح القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنے کے لیے شہید کے لیے حیات کا تصور پیش کیا. اندازہ کرو حیات کا تصور. میں کہتا ہوں کاش کے مودودی صاحب تھوڑا سا پڑھ لیتے, علوم عربیہ سے واقفیت حاصل کرتے تو ان کو یہ پتا چلتا کہ تصور وہ ہوتا ہے جس میں حکم نہ ہو, اور جس میں حکم ہو وہ تصور نہیں بلکہ تصدیق ہوتی ہے. بل احیاء, اللہ حیات شہداء کا حکم اشارہ فرما رہا ہے, اور جس میں حکم ہو وہ تصور نہیں ہوتا. یہ قرآن کے ساتھ بدنامی, مودودی صاحب کی بدنامی ہے کہ شہداء کی زندگی کی حکمت کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے آغاز یہاں سے کیا. آغاز کہ تصور اللہ نے محض جذبہ جہاد اور قربانی کے جذبے کو مسلمانوں میں ابھارنے کے لیے حیات شہداء کا تصور پیش کیا, حالانکہ یہ غلط ہے, قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم لگا دیا کہ خبردار کوئی شہداء کو مردہ نہ کہے, بلکہ میرا اعلان ہے کہ ہر شہید زندہ مردہ, ہر شہید کچھ بولو, ہر شہید. جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا پوچھنا ہے تو پوچھے کہ اس صحابی سے پوچھو جس نے دور سے میرے پر سر امام علی مقام آتے دیکھا تو گھر کی چھت میں بال کوڑی کے پاس آ گیا, میرے پر اٹھایا ہوا سر اس کی بال کوڑی کے قریب سے گزرا, اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے لب حرکت کر رہی ہیں, اس نے اور قریب کام کیا تو سن کر حیران رہ گیا. حضرت امام علی مقام کا گھر کربلا کے میدان میں پڑا ہے, سر مبارک میلے پہ اٹھتا ہوا ہے تو آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. ظلم کرنے والوں, میرے بچوں پر ظلم کرنے والوں, میرے خاندان پر ظلم کرنے والوں, خاندان نبوت کا خون بہانے والوں, نبی کی آر پر سلواریں سنانے والوں, تمہیں اللہ پوچھے گا. آؤ میں حقیقت بتاؤں, تیرے ماتم کیوں کرتے ہیں, سنیا کیوں چلاتے ہیں؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر تو ہمیں بات کرنے کا حق ہے نا. یہ ایک پاکستان کے بہت بڑے شیر کا ممبر ہے, ہمارے خطیب پاکستان کا ممبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر، جس پر خطیب پاکستان بیٹھ کر خطاب فرمایا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر حق بیان کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میں بتاؤں کہ ماتم کیوں کی ہوا، ماتم کیوں کرتے ہیں ہم لوگ، والی بات کیوں کرتے ہیں. جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام بروز جمعہ بوقت جمعہ کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کا جسم زخموں سے چور چور تھا، سمر نعیم نے سر مبارک کاٹا، میوے پہ لٹکا کر کربلا کو چکر لیا. جب آپ کے رفقا، آپ کے احبا، اعزاء و اقارب، آپ کے بھانجے بھتیجے اور آپ کے بیٹے شہید ہوتے، تو خود امام حسین ان کے جسموں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتے اور خیمے کے قریب رکھنے کے لیے لگ گیا لاکھوں کا. لیکن جب امام علی مقام شہید ہوئے، امام زین العابدین دماغ سے ہم نے اٹھنے کی شکت نہ کی، وہ اپنے ابا کا جسم کیسے اٹھا کر لاتے اور پھر سر کو اتار کر وہ لے گئے تھے، صرف جسمیت بس باقی تھا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر مبارک پر چادر ڈالی، پردہ کیا، چادر سے اپنی آپ کو چھپایا اور میدان میں آ گئی. دور سے دیکھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس اور اطہر کربلا کے میدان میں گرا ہوا ہے، خون میں لپک ہے اور کربلا کی مٹی آپ کے زخموں کو چھپانا چاہتی ہے. دوڑے انہوں نے فتح میں، اپنی فتح کی خوشی میں دوڑے دوڑائے اور ان میں سے ان ظالموں کے گورے ہم جس میں اقدس کے اوپر اور سیدہ زینب کا خالی شکت برداشت نہیں کیا جا رہا تھا، خیمہ اہل بیت سے نکلی، بھائی کے زخموں سے چور جسم کے پاس آ گئی، بھائی کے جسم کو زخموں سے پھلی دیکھا تو وہی چادر جس پر جس چادر سے اپنے سر اقدس کو چھپایا تھا، پردہ کیا تھا، اسی چادر کا ایک پلو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنا وہ چادر کا پلو پیش کر کے عرض کرتی ہے، مولا یہ وہ چادر ہے جس سے میں نے تیرا تیرے محبوب کا حکم مان کر ساری زندگی پردہ کیا، یا اللہ یہ وہ چادر ہے جس چادر سے تیرا تیرے محبوب کا حکم مان کر میں نے آج تک اپنا جسم کسی غیر محرم کے سامنے نندا نہیں ہونے دیا، مولا جو پینے کہا وہ بھی مانا، جو تیرے محبوب نے کہا وہ بھی مانا، آج میں اسی مقدس چادر کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، اور مولا یہ چادر تیری بارگاہ میں پھیلا کر عرض کرتی ہوں، یا اللہ میرے بھائی کے جسم کو جنہوں نے زخموں زخموں سے چور چور کیا ہے، میرے بھائی کے جسم پر جنہوں نے تلواریں چلائی ہیں، مولا ان کی تلواریں تو ان پر چلا، ان کی تلواریں ان پر چلا. یہ سیدہ زینب بنت فاطمہ بنت علی اور محمد کی اماں، حضرت عبداللہ ابن جعفر سے یار کیا حملہ, نبی پاک کی نواسی حضرت سیدہ زینب نے اپنی مقدس چادر چلا کر اللہ سے بنائی تھی, یا اللہ جنہوں نے میرے بھائی کو زخم لگائے ہیں ان کی تلواریں تو ان پر چلا, 1400 سال گزر چکے ہیں, اللہ اس سیدہ کی دعا کو آج تک پھر سے قبولیت بخش کر رحم دکھا رہے ہیں, انہیں کی سننا انہیں سے چل رہی ہے, چلتی ہے یا نہیں چلتی بہن, انہیں کی سننا انہیں زخمی کرتی ہے یا نہیں کرتی, جب تک سیدہ زینب کے حضور توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک یاد رکھو آپ کی دعا سے ملنے والی یہ سننا تمہارے زخم کو تمہارے جسموں کو تھلی کرتی رہے گی, یہ ان کو سزا ہے, آل بیت اقبال کی بدرا ہے لوگوں کو, اس لیے یہ مجبور ہے تو اپنا سینہ بھی پیستے ہیں, اپنے منہ کے تماشے بھی مارتے ہیں, اپنے دانا کو بھی بیچتے ہیں, اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں, زنجیر بنی کرتے ہیں, اس لیے کہ جو حشر انہوں نے میدان کربلا میں شہیدوں کا کیا, نبی کی آل کا کیا, اللہ نے فرمایا قیامت تک یہی حشر میں تم سب کا کرنا ہے, سنیے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے, خبردار سنی تماشا دیکھنے چلے جاتے ہیں, تماشا خود نہ من جانا تماشا دیکھنے والے کو, کوئی سنی تماشا دیکھنے نہ جائے, کیوں اگر تم وہاں ماں تماشا دیکھنے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے فرشتے نکلیں گے, یا اللہ ماتمیوں کا جلوس ماتم کرتا ہوا نکل رہا تھا, فلانا فلانا فلانا فلانا اس جلوس میں شامل تھا, تیرا جلوس امام عالی مقام کے دشمنوں کے جلوس میں اس جلوس میں تیرا نام آ جائے گا, جہاں بڑا خطر میں تیرا بھی جلوس نکل جائے گا, اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ کہیں تمہارا نام ان سالوں میں نہ آ جائے, سنیوں کی محفل میں شرکت کرو, سنیوں کی محافل میں جاؤ, سنیوں کی محافل میں بیٹھو, سنیوں سے ذکر حسین سنو, سنی جب امام عالی مقام کا ذکر کرتا ہے تو عشق سے بھرا ہوا سکتا ہے, سنی جب ذکر کرتا ہے عشق سے بھرا ہوا کرتا ہے, وہ جب ذکر کرتا ہے تو مکر سے نبریز ذکر کرتا ہے, وہ امام کا نام لیتا ہے تو مکر کر کے نام لیتا ہے, سنی امام کا نام لیتا ہے تو پیار سے اور عشق سے نام لیتا ہے, اس کا اسی لیے سنی کا نام لینا اور ان کا نام لینا اور, اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام عالی مقام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے, ان کی صفات بیان کرنے, ان کے نقش قدم پر چلنے, ہم نقش قدم پر چل کر کثرت سے اللہ رسول کا ذکر کرنے کی طرف جتنا فرمان داخل